Tak, poďme na to. Dnes sa pozrieme bližšie na jedno miesto v Lisabone, volá sa Acaso. Aha. A máme k tomu podklady z programu Loža Scum Historia, to je tá iniciatíva, čo chráni historické obchody v Lisabone. Takže čo to vlastne je, to Acaso? No, je to reštaurácia, ale nie len taká obyčajná. Otvorili ju pomerne nedávno, myslím, že v roku 2020. Áno, 2020 to sedí. Ale čo je na nej super, je ten priestor. Je to vlastne miesto so storočnou históriou, čiže spojenie, vieš, nového podniku a veľmi, veľmi starého miesta. Storočná história, to znie dosť dobre. Hovorí sa, tuším, aj o storočnej firme a zároveň storočnom priestore. Presne tak. Je tam spomenutá fiskálna spoločnosť STV Zekariso. Tá oslávila 100 rokov 1. mája a zdá sa, že aj ten priestor mal okolo 100 rokov. Reštaurácia Acaso tam otvorila teda 8. februára 2020, tesne pred pandémiou. Áno, a práve tá kontinuita je zaujímavá, že ten priestor nezanikol, podľa tých materiálov ho ľudia citlivo zrenovovali, chceli zachovať toho ducha. A aký je ten duch? Z čoho to cítiť? No, pochádza z 20. rokov minulého storočia. A je to tam vidieť? Vraj je celý pokrytý tými klasickými portugalskými obkladačkami. Myslíš azulejos? Presne, azulejos. A tiež mramorom. Takže sa tam tej histórie môžeš doslova dotknúť. Je to také hmatateľné. A tá minulosť? Tá musela byť teda pestrá. Píše sa tu, že to kedysi bolo miesto, kde ťa ostrihali a zároveň si mohol dať pohár vína. Fakt. Holičstvo a bar v jednom? Vyzerá to tak. A dokonca, že ten priestor načúval príbehom z nedalekého parlamentu, z Assembleia da Repubblica. No teda, tak to muselo byť živé miesto. Predstav si tie debaty. Presne. To nebol len nejaký obyčajný obchodík. Určite nie. Tým, že bol blízko centra politiky, tak bol asi súčasťou takej tej spoločenskej tepny mesta. Miesto, kde sa preberalo asi všetko možné. To dáva zmysel. Tá poloha tomu dodáva špecifický ráz. Dobre, ale posúďme sa v čase. Čo je Acaso teraz? Keď už tam nestrihajú vlasy a nevedú sa politické reči pri víne, teda možno vedú, ale inak. No teraz je to reštaurácia. Zameraná na také neformálne stolovanie. Čiže moderná kuchyňa. Áno, súčasná kuchyňa, ale aj tie obľúbené petiskosy, vieš, tie malé porcie na zdieľanie, podobné tapas. Aha, jasné, petiskos. A samozrejme aj klasická portugalská kuchyňa. Takže vlastne preberajú tú spoločenskú funkciu, ale v modernom gastroprevádzkovom šate. Zaujímavé. Čiže známe chute, ale možno v novom podaní, v tom historickom prostredí. Presne tak. Spája to minulosť s prítomnosťou, ten odkaz na miesto stretávania sa tam stále cítiť. A keby to niekto chcel vyskúšať, nachádza sa na Rua do Mercatudo 4, a otvorené cez týždeň obed aj večer, v sobotu len večer. Áno, a majú aj nejaké kontakty, sociálne siete, takže dá sa to nájsť ľahko. Super, takže je to prístupné miesto. Určite, je to šanca ochutnať niečo dobré a zároveň sa dotknúť tej lisabonskej histórie. Takže, keď to zhrneme, Acaso nie je proste len ďalšia nová reštaurácia v Lisabone? Vôbec nie. Je to vlastne živý kúsok histórie mesta. Zachránený aj vďaka iniciatíve ako Loja Scum Historia. Storočný priestor, ktorý dostal novú šancu, nový život. Mňa na tom fascinuje práve to vrstvenie, vieš, ako nový podnik vedome vstúpi do priestoru s takými hlbokými koreňami. A zdá sa, že si tú históriu aj ctia, aj ten odkaz na tú storočnicu tej pôvodnej firmy. Ukazuje to, ako miesta v meste nie sú len tehly a malta, ako nie sú spomienky, identity naprieč generáciami. Presne, a to ma privádza k takej myšlienke na záver. No? Koľko takýchto miest je vlastne okolo nás? Miest, ktoré denne míňame, obchody, kaviarne, budovy a ani netušíme, že tesne pod tým povrchom, pod tou súčasnou funkciou, sa skrývajú desiatky, možno stovky rokov staré príbehy. Príbehy, ktoré len čakajú, kým ich niekto objaví. To je dobrá otázka. Určite ich je veľa, len sa treba pozerať pozornejšie.